राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण नवमी गुरुवार विक्रम संवत 2059 4 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे इतवन स्वर्गाश्रम राम जैसा अलग ग्रंथ हमारे को मिला है और उसी चर्चा भी हम करते हैं, उसकी बातें भी सुनते हैं और मनन करते हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। इतना होते हुए भी उस तत्व की तरफ क्या ख्याल नहीं है। तत्व ज्ञान सबको हो सकता है, ये बहुत सुगमता से बहुत सरलता से केवल आपके जाना चाहिए। सहना मात्र से भगवान ही मिलते हैं और सहना मात्र से चीज नहीं मिलते और परमात्मा तो नहीं प्राप्त है। क्यों सहना, क्यों सहना और कोई जरूरत नहीं, क्यों सहना। इतनी सी बात और कर लो, आए हो आते हो खर्चा लगाते हो परिश्रम करते हो घर को छोड़ते हो दुकानों को छोड़ते हो इतना काम करते हो त्याग करते हो तो थोड़ी सी चाहना हो करो परमात्मा को तुम्हें प्राप्ति हो जाए ऐसी चाहना और कर लो काम पूरा बन गया बिल्कुल बन जाएगा। संदेह नहीं है क्यों चाहना। सब भाइयों से सब बहनों से प्रार्थना है मैं करूंगा प्रार्थना। वो बुरी लगे तो हमारा कहना है, वो बुरी लगे तो हमारा हुक्म है। आप जो राजी को जुए हुक्म मान लो, कहना मान लो, प्रार्थना मान लो और लाभ की बात है, बहुत बड़े लाभ की बात है। केवल चाहना, केवल केवल चाहना। जैसे बताया कि गंगा जी है, गंगा जी गंगा जी है, गंगा जी सदा नदी रही है, जानते ही गंगा जी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ये परमात्मा है सभी। इस बात को दांत भेज कर मान लो और दिखा जाएगा, फिर हो जाएगा सब संसार। कोई चीज परमात्मा के सिवाय है ही नहीं। तरीके कैसे चीज भी दूसरी है साक्षात परमात्मा, केवल स्वीकार करो, केवल आओ स्वीकार करो। केवल स्वीकार कर दो, इतना सस्ता कोई काम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति जितने सरल है जितने सुखदाई है ऐसी कोई चीज नहीं। सब छोटे बड़े सब बड़े सब परमात्मा है ही परमात्मा। और संयोग और वियोग होता है, वो चीज हमारी नहीं, वो परमात्मा नहीं। मान लो परमात्मा सब तो सब मान लो, सब मान सब सच्चा हमारा सचा सच्चा हमें भगवान है हमारा सद सच्चा हमारा सद असच्चा हमें सत भी असत भी मैं हूँ। तो अपराप्रकृति भगवान की पराप्रकृति भगवान में असत असत वो भी भगवान की सद सच्चा हमारे सद असच्चा हमें भगवान है। इन्हें स्वीकार कर लो, धर्म सफल हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, क्यों स्वीकार कर लो, इतने में काम बढ़ता है। परमानंद आनंद स्वामी श्री काज भवे शिवरो काल ही भवे शिवरो आज सारी मर्जी है, शिवरो काल ही भव शिव आज आज आज आज ही मत। अपने नहीं सोचा तो मान लो सच्चा फिर तो चाहिए, सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, सच्ची बात झूठी नहीं हो, सच्ची बात तो सच्ची रहेगी। पद गाते भी हो, सुनते भी हो, सुनाते भी हो, बन गए आप अकेले सब कुछ तो अकेले परमात्मा सब कुछ बना नाम धन्य संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, आप ही बन गए आप ही, ये बात स्वीकार कर दो, स्वीकार कहते हो सुनते हो मान लो भगवान, सब साधनों का सार पुस्तक है, फिर सब आएगी, पहली आगे बिक गई दूसरी पैसा सब आ गई। अगर पढ़ो आप प्रेम सो बहुत लाभ की बात है, हमारा कर्म मान लो, हमारा कर्म मान लो, मैं पुस्तकों का साथ कह रहा हूँ, मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी व्यक्ति की बात नहीं कहता हूँ, शास्त्र की बात कहता हूँ, शास्त्र गीता कहती है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम गीता की बात, वासुदेव सर्वम सब भगवान है, सर्वम वासुदेव भगवान है, सब भगवान आम एव न मतो अन्यत, ये भागवत माया है, मनसा मत्सा दृश्य नियते अन्य बिंदी आम एव न मतो अन्यत अति बुद्धित्व नंदसा जो श्री भागवत परमात्मा है, परमात्मा मान लो परमात्मा है और जरूरत है खेल स्वीकार, और संसार की चीज कोई नहीं मिलेगी, केवल मानने मात्र से रुपया नहीं मिलेगा, चीज नहीं मिलेगी, मन शरीर नहीं मिलेगा, कोई चीज मिलेगी नहीं, परमात्मा मिलता है, केवल इतना मान लो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। वासुदेव सर्वम ये सातवा अध्याय 19 श्लोक है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम सफल छोटे बड़े तिरका ही तिरका भी एक तिल भी सब भगवान है, इतनी सस्ती इतनी सरल कोई बात नहीं है, केवल आप मान लो केवल हाँ महाराज ठीक है महाराज ठीक है, केवल केवल स्वीकार सब परमात्मा है, परमात्मा जैसे गंगा जी है तो गंगा जी मन नहीं मानो तो गंगा जी तो है ही, मानो तो भी है ही, मान लो तो आपको मिल जाएगी, न मानो तो आपको मिलेगी नहीं, नहीं मानो तो गंगा जी नहीं मिलेगी, नदी मिलेगी, मानो गंगा जी मिल जाएगी, नहीं मिले तो संसार मिलेगा, मान लो परमात्मा मिलेगा, कितना फर्क है, अब मान लो तो परमात्मा मिलेगा, नहीं मानो तो नहीं, गंगा जी होते हुए भी गंगा जी नहीं माना उसको मिलेगा नहीं, कैसे मिले मानते ही नहीं, हमें ऐसा बताते वो ऐसा बता दे दो रुपया दे पांच रुपया देगा ऐसा क्या दो दो कितना होता है चार होता है नहीं होता अरे दो दो चार होता है कि नहीं होता तुम सच्ची बात बताओ तो रुपये पांच देगा बताओ हमारे ऐसा बताओ दो रुपया कितना चार होता है नहीं होता हम स्वीकार करते हैं हमें नहीं होता अब उसका क्या इलाज उसका क्या इलाज करें दो जो चार होता फिर नहीं होता क्या इलाज बताओ बताओ इलाज बताओ दो जो चार होता है ऐसा इलाज बताओ फिर नहीं होता दो जो चार होता है और सही बता दो रुपया पास देंगे सही जो दो चार होता है नहीं होता अब उसमें क्या करे क्यों हाँ दो से चार हाँ बस इतने मुकाम हो रहा है अब नहीं होता है अब क्या करें ऐसी बात परमात्मा है परमात्मा फिर सच्चा हमारे जुड़ा भगवान कहते सत असत हमें सत सच्चा हमारे जुड़ा सत असत हमें सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ नाशवादी मैं हूँ अविनाशी मैं ही हूँ मैं ही हूँ सत सच्चा हमारे जुड़ा गीता वचन है वासुदेव सर्वम अब दो दो चार होते नहीं होते अब बताओ इलाज इलाज बताओ पांच देंगे हमारा हिसाब ठीक बता दो तो रुपया पांच देंगे हम ठीक बताते हैं दो दो चार होते कितने होते जब हम स्वीकार करें तो देंगे हम स्वीकार नहीं करते बोलो अब उसका क्या इलाज तो कृपा करो इतनी बात मान लो है परमात्मा हमारे को नहीं दिखे तो न दिखे परंतु गीता कहती है गीता कहती सत सच्चा हम अर्जुन सत असत अहमय अर्जुन मनसा वर्षा दृष्टया क्रियते अन्य भी अहमेव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मेरी नहीं है यदि बुद्धि भागवत कहते अहमेव न मतो अन्यत मेरे स्वाय अन्य और है नहीं मैं ही हूँ मैं भगवान कहते मैं ही हूँ ऐसी कृपा करो हम मान लो खर्चा लगाया है आए हो यहाँ रहते हो घर जैसी सुविधा थोड़ी में तो इतना है पैसा लगाया है खोटे हुए हो घर को छोड़ा है थोड़ी सी कृपा कर दो थोड़ी सी और कृपा कर दो परमात्मा काम बन जाएगा गीता के वचन गीता के ऋषि मुनि के भी शरण नहीं है ऋषि मुनि के वचन में मान नहीं होते वो नहीं साक्षात भगवान के वचन है सदा सच्चा हमारे जना अहम एव न मतो अन्यत भगवान कहते हैं अरे भगवान के नहीं मानोगे तो किसी मानोगे बताओ भगवान की बात भी नहीं मानोगे तो किसकी बात बताएगा माननी पड़ेगी माननी पड़ेगी नहीं मानो तो जन्म मरो और संयोग अगर वियोग होता वो चीज हमारी नहीं होती शरीर है योग होगा बोलो सच्चे उठे शरीर छूटेगा सब सब ये सच्ची बात है और वो हमारा नहीं है और सब सच्चा हमारा वो हमारा है। वासुदेव सर्वम इतनी कृपा कर दो पक्का विचार करो पक्का पक्का सच्चा एकदम बहुत फायदा है बड़े भारी जन्म सफल हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब बिघन दूर हो जाएंगे बाधा एक भी नहीं रहेगी सब बाधा मिट जाएगी हार बन जाएगा। अरे इनके समान लाभ दूसरा है नहीं यंग लब द्वाचा परम लाभम मन्य थे नाधिक ऐसे बढ़कर लाभ को जाने इतना बढ़कर लाभ है आपके समझ में नहीं आवे तो कोई बात नहीं कह दो अभी है भगवान है फैल ही जाएगा पक्का मान लो ठीक है दो दो चार होते हैं मन पूरा कर लो। गीता ने कहा बहु नाम जन्म नाम दे वासुदेव सर्व दे सर्वात्मा ज्ञानवान ऐसा ज्ञानवान वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते मेरी शरणागति का अर्थ ये है सब भगवान है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम काफी बढ़िया बात है आज मान लिया आज आज मान लिया हमने मान लिया मान लिया वो एक कुमार का चांद था कुमार का लेकर उठूंगा जाट था वो धन निकले बाहर आया देख लिया अरे देख रहे थे आज उठारा आज हमारा कोई बात है पास आया तनस मिला जमीन पड़ा हुआ देख लिया जो मान लिया आप कह दो मान लिया बस काम बन गया आप ही हो गया आप ही गुजरा आप मान लो क्यों बात है ही वो है जगह बात मान ले तो है जगह सिद्ध हो गई बड़ा लाभ है मान लो भगवान है भगवान मान लो केवल स्वीकार कर लो कृपा दे सच्ची हो जाएगा भगवान के वचन है मेरा नहीं है भगवान के सद सच्चा हमारे रुना सत असत अहमेव और भागवत में कहा अहमेव नमत्व अन्यत मैं ही हूं मैं स्वाधीन नहीं है बुद्धि तो मैं जो इंद्रियों से गिनाता है मैं ही हूं मनसा वजसा दृष्टिया गृहते अन्य भी इंद्रिय अहम एव न मत अन्यत यदि बुद्धि तो मैं दिशा जो देखने में सुनने में कुछ भी आपके अनुभव में आता है वो सब परमात्मा है सत्य परमात्मा असत्य परमात्मा या सतस्त कभी भी सत अनुभव नहीं है सद सत्य हमारे सत असत आम भगवान है तो नहीं बहुत बढ़िया बात है सच्चा हमारे जो नाम सदा केवल स्वीकार करो, केवल स्वीकार। संसार बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, न्याय होगा, ये भाव बदल जाएगा। करो हिम्मत, हिम्मत करो, हिम्मत कर लो, हिम्मत कर ये बात मान लो। सच्ची बात है, भगवान के वचन है, भगवान के ऋषि मुनियों से भी भगवान ने साफ कहा, नवे विदु सुगुना प्रभु न मया हम आदि दीवाना, मैं सुना देवताओं के आदि मैं आदि हूँ, हम आदि, हम आदि सब मैं आदि गीता वे भगवान कहते हैं वास्तव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।